Τι ξέρουμε για το κείμενο? Τον τελευταίο καιρό η θεωρία επιχειρεί να δώσει κάποια απάντηση. Μένει όμως ένα ερώτημα. Τι απολαμβάνουμε από το κείμενο? Το ερώτημα τούτο οφείλουμε να το θέσουμε έστω και μόνο για ένα λόγο τακτικής. Οφείλουμε να καταξιώσουμε την απόλαυση του κειμένου ενάντια στην αδιαφορία της επιστήμης και στον πουριτανισμό της ιδεολογικής ανάλυσης. Οφείλουμε να καταξιώσουμε την απόλαυση του κειμένου ενάντια στην ταπείνωση της λογοτεχνίας σαν απλής ψυχαγωγίας. Πώς να θέσουμε το ερώτημα? Συμβαίνει το χαρακτηριστικό της απόλαυσης να είναι πως δεν μπορεί να υποθεί. Αν διαβάζω και απολαμβάνω τούτη τη φράση, τούτη την ιστορία ή τούτη τη λέξη, είναι γιατί έχουν γραφεί μέσα στην απόλαυση. Η απόλαυση αυτή δεν έρχεται σε αντίφαση με τις ημωγές του συγγραφέα. Το αντίθετο όμως. Γράφοντας μέσα στην απόλαυση, εξασφαλίζω άραγε, εγώ ως συγγραφέας, την απόλαυση του αναγνώστη μου. Καθόλου. Τον αναγνώστη, αυτόν πρέπει να τον γυρέψω. Ή να τον ψαρέψω. Χωρίς να ξέρω πού είναι. Κι έτσι δημιουργείται ένας χώρος της ειδονής. Δεν είναι το πρόσωπο του άλλου που μου είναι αναγκαίο, είναι ο χώρος. Η δυνατότητα μιας διαλεκτικής, του πόθου, μιας μη πρόβλεψης της ειδονής. Το παιχνίδι να μην κλείσει, να υπάρχει ανοιχτό το παιχνίδι. Old houses, old streets, old faces, old meat, old houses, old... Old faces, old meat, old houses. lady sold song, old baby sold wrong. Old lady sold song, old baby sold wrong. Old brother, old bed, old saucer, old head. Old brother, old bed, old saucer, old head. Old brother, old bed, old saucer, old head. Old fairies, old flowers, old memories, old power. Old fairies, old flowers, old memories, old power. Old fairies, old flowers, old memories, old power. Μου δίνουν ένα κείμενο. Το κείμενο αυτό μου φέρνει πλήξη. Θα λέγες πως σαλιαρίζει. Το σαλιάρισμα του κειμένου είναι μονάχα ο αφρός εκείνος της λαλιάς που σχηματίζεται κάτω από την επίδραση μιας απλής ανάγκης για γράψιμο. Δεν είμαστε εδώ στο χώρο της διαστροφής, αλλά της ζήτησης. Γράφοντας το κείμενό του, ο γραφιάς χρησιμοποιεί γλώσσα βρεφική. Προστακτική, αυτοματική, άστοργη, μικρό ξέσπασμα από διάφορα κλικ. Είναι κινήσεις σαν για βίζαγμα χωρίς αντικείμενο. Κινήσεις μιας αδιαφόρηστης προφορικότητας, αποκομμένης από αυτήν που δημιουργεί τις απολαύσεις της γαστροσοφίας και της λαλιάς. Thank you. to have birthdays. Meine Schuhe sind weiß, meine Füße sind blind, doch mein Herz ist schwach, so schwach, so schwach heute. Απευθυνόσαστε σε μένα για να σας διαβάσω κάτι. Όμως για σας, εγώ δεν είμαι τίποτα άλλο παρά μονάχα τούτη η διεύθυνση. Στα μάτια σας δεν υποκαθιστώ τίποτα, δεν έχω καμιά μορφή. Μόλις και με τα βίας έχω τη μορφή της μητέρας. Για σας δεν είμαι ούτε ένα σώμα, ούτε κανένα αντικείμενο. Πολύ που σκοτίστηκα. Δεν υπάρχει μέσα μου η ψυχή που ζητάει αναγνώριση, αλλά μονάχα ένας χώρος, ένα αγγείο διάχυσης. Στο τέλος, μπορεί να πει κανείς πως τούτο το κείμενο το έχετε γράψει χωρίς καθόλου ειδονή. Και τούτο το σαλιαρό κείμενο είναι κατά βάθος ένα κείμενο ψυχρό. Όπως είναι κάθε ζήτηση, πρώτο σχηματιστή σε αυτήν ο πόθος είναι έβρωση. Das japanische Moosbett, da oben ist der Harikiri-Berg, da ist die Nagelfeilenfabrik, dort ist das japanische Flachdachhaus, der Schnee türmt sich die Scheibe rauf, irgendein Elternhaus, da ist der gefrorene See und hier ist eben das japanische Moosbett. Η νεύρωση είναι το μη χειρότερο. Όχι ως προς την υγεία, αλλά ως προς το ανέφικτο για το οποίο μιλάει ο Μπατάι. Η νεύρωση είναι ο δυσιδαιμονικός φόβος για έναν ανέθικτο βυθό. Όμως τούτο το μη χειρότερο είναι το μόνο που μας επιτρέπει να γράφουμε και να διαβάζουμε. Φτάνουμε έτσι σε τούτο το παράδοξο. Τα κείμενα, όπως τα κείμενα του Μπατάι ή των άλλων που έχουν γραφεί ενάντια στην νεύρωση, μέσα από τα έγκατα της τρέλας εμπεριέχουν, αν θέλουν να διαβαστούν, τη λίγη εκείνη νεύρωση την απαραίτητη για να γοητέψουν τους αναγνώστες τους. Τα τρομερά αυτά κείμενα είναι ωστόσο κείμενα φιλάρεσκα. Ο κάθε συγγραφέας θα πει λοιπόν: τρελός δεν τον μπορώ, γερός δεν το καταδέχομαι, είμαι νευρωσικός. Mailing to Japan, the screen is white, my eyes are red and I know I shouldn't cry. Why is in the sky streaming so bright, receiving the light you're giving. Σχεδόν αφόρητη κατάσταση του λόγου. Το αφηγηματικό έχει ξεχαρβαλωθεί και ωστόσο η ιστορία παραμένει ευανάγνωστη. Ποτέ οι δύο κόχιες της Χαραμάδας δεν ήταν πιο ξεκάθαρες και πιο λεπτές. Ποτέ η απόλαυση δεν προσφέρθηκε καλύτερα στον αναγνώστη. Εφόσον βέβαια του αρέσουν οι προσεγμένες διακοπές, οι φτιαχτοί κομφορμισμοί και οι έμεσες φθορές. Και ακόμα, καθώς η επιτυχία μπορεί εδώ να αναφέρεται σε ένα συγγραφέα, προστίθεται έτσι η απόλαυση της επίδοσης. Το κατόρθωμα είναι να κρατήσεις τη μίμηση της γλώσσας. Η γλώσσα να μιμείται τον εαυτό της, πηγή μεγάλων τέρψεων, με τρόπο τόσο ριζικά διφορούμενο. Διφορώ μόνο ως τη ρίζα, ώστε το κείμενο να μην πέφτει ποτέ στο καλοπροαίρετο και στην κακή πίστη της παροδίας. Kummer stirbe nie. Kinder gebärt Kinder, Vater fährt Tram, Mutter schaufelt Kohle und wir saufen, saufen Süßwasser. Αν ήταν δυνατόν να φανταστούμε μία αισθητική της κειμενικής απόλαυσης, θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε σε αυτήν τη φωναχτή γραφή. Αυτή τη φωνητική γραφή, που δεν είναι καθόλου η ομιλία, δεν την ασκούμε, αλλά αυτήν ακριβώς συνιστούσε ο Αρτό και αυτήν ζητάει ο Σόλερς. Ας μιλήσουμε για αυτήν σαν να υπήρχε. Στην αρχαιότητα, η ρητορική περιλάμβανε ένα μέρος που έχει ξεχαστεί, λογοκριθεί από τους κλασικούς σχολιαστές, την άκτιο δράση, σύνολο οδηγιών ειδικών για την σωματική εξωτερήκευση του λόγου. Επρόκειτο για ένα θέατρο της έκφρασης, όπου ο ρήτορας ηθοποιός εξέφραζε την αγανάκτησή του, τη συμπόνια του κλπ. Η φωναχτή γραφή, αυτή καθ' αυτή, δεν είναι εκφραστική. Αφήνει την έκφραση στο φαινοκείμενο, στον κανονικό κώδικα της επικοινωνίας. Η ίδια ανήκει στο γενοκείμενο, στη σημενότητα. Στηρίζεται όχι στους δραματικούς μετατονισμούς, στους πονηρούς τονισμούς, στους ευχάριστους τόνους, αλλά στη χάνδρα της φωνής, που είναι ένα ερωτικό κράμα από τέμπο ήχου και λαλιά. Και έτσι μπορεί και αυτό, όπως η επαγγελία, να αποτελεί το υλικό μιας τέχνης. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My reach is kept by everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. It is the evening of the day. I sit and watch the children play, doing things I used to do. They think of you. I sit and watch as tears go by. Wieder ist der Frühling zu früh gekommen. Wieder hat mich gewürgt. Ich hasse ihn, den rasanten Hund. Στη σκηνή του κειμένου δεν υπάρχει ράμπα. Δεν υπάρχει πίσω από το κείμενο κάποιο δρόμ πρόσωπο, ο συγγραφέας, και μπροστά του κάποιο παθητικό όν, ο αναγνώστης. Δεν υπάρχει υποκείμενο και αντικείμενο. Το κείμενο παραγράφει τις γραμματικές τάσεις. Είναι το αδιαφοροποίητο μάτι για το οποίο μιλάει ένας υπερβολικός συγγραφέας, ο Άγγελος Ισέλιος. Το μάτι που με αυτό βλέπω το Θεό είναι το ίδιο μάτι που με αυτό με βλέπει εκείνος. Το κείμενο που γράφεται πρέπει να μου αποδείχνει πως με επιθυμεί. Η απόδειξη αυτή υπάρχει. Είναι η γραφή. Γραφή είναι τούτο εδώ. Η επιστήμη των ιδανών της λαλιάς. Η καμασούτρα της. Για αυτή την επιστήμη μία πραγματεία μονάχα υπάρχει. Η ίδια η γραφή. διαβάστηκαν αποσπάσματα από το δοκίμιο «Η απόλαυση του κειμένου» του Roland Barthes. Η μουσική ήταν των Pipilotti Rist, Basil Kirsten, Dennis Coates και John Cage. Η αληθινή πραγματικότητα. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης.